एक दो गाने ऐसे हैं जो पुरानी फिल्मों के, मुझे बहुत दिल चाहता है कि अगर हो सके तो मैं उन्हें खुद करूं, और उनमें से एक गाना है जो आई थिंक मोस्ट रोमांटिकली पिक्चराइज्ड है, और दो ऐसे आर्टिस्ट जो देखने में एकदम एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, लेकिन देयर सो मच मैजिक व्हेन दे कम टुगेदर. वन इज़ मिस्टर किशोर कुमार एंड द अदर इज़ मधुबाला. उस गाने में मुझे जो बात बहुत ही अच्छी लगती है इज़ द अमेजिंग डांस क्वालिटी जो मिस्टर किशोर कुमार लाए हैं उस छोटे से रोमांटिक बीट के अंदर. किशोर कुमार एकदम पागल है उस गाने. भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है. एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है. दिल ही दिल में जली जाती है बिगड़ी बिगड़ी चली आती है. दिल ही दिल में जली जाती है बिगड़ी बिगड़ी चली आती है. झुंझलाती हुई बल खाती हुई सावन की सुनी रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है. एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है. डगमग डगमग लहकी लहकी भूली भटकी बहकी बहकी. डगमग डगमग लहकी लहकी भूली भटकी बहकी बहकी. मछली मछली घर से निकली पगली सी काली रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है. एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है. तन भीगा है सर गीला है उसका कोई पेंच भी ढीला है. तन भीगा है सर गीला है उसका कोई पेंच भी ढीला है. तनती झुकती चलती रुकती निकली अंधेरी रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है. एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है.